في منتهى الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. وكي ندندل سنة ينتبه عليه الصلاة والسلام ويسنة سنة باي إبراهيم كموي تبس جلي نياري ركلا راك بو نجيك بي جيروم نياري كبار لا كبارو ارمال دافتي بوك نياريرو راك بي جيروم بن كبار لا كبارو جوغالك دافتي بوك ماغي واخ مبوكي نيك سي بير جاكاج اك سي كاو اك سي سوف ياكلانت ان شاء الله ني فخه با نيب خاج ني ديفار ساباي ني فخه با نيب خاج ان شاء الله ني جوبال ساباي بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العصار عطلت وإذا الوحوش حصرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم النفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه واشكروا على ما أنعم به من حماية الدين والنفس والمال والعرض حمالكم الدين بما أقام عليه من الآيات البينات على صحته لتأخذوا به أن بصيرا وبرهان وحمى لكم الدين بما رتب على القيام به من الثواب لترغبوا فيه وتستقيموا عليه وحمى لكم الدين بما رتب على مخالفته من العقاب حتى لا تخرج عنه وحمى لكم الدين بما كتب عليكم من الجهاد بالمال والنفس لتحموه وتدافعوا عنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بقيتي الله تبارك وتعالى جلاو بنو تامبليكي سنو تربروم نونغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي موسل كو مبوكي تي يالا مبوكي نانو راغال يالا سبحانه وتعالى غيناو بونو كو راغالي نان كو سانت خامغين ني بوكنا سي تخ ني ورا راغال يالا موي تباسكي بي نوي ديف سونو بارام سبحانه وتعالى monu xewalale tabaski mu nek fet waye lan motax sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko muy fet ci ñun moy ñett mbir motax bi ci ñeek moy jam bu nangul boromam soxna su deggal jeukeram dom ju nangul bayam ñett ñi biñu ande jam bi nangul boromam soxna si nangul borom keuram dom ji deggal bayam yalla mune ñi jar nañu fetal ñi jar nañu sargal motax suñu borom subhanahu wa ta'ala dal leen di indil tawaski ñett ñoñu xam ngeen leen ibrahim la ak hajara ak isma'il alayhi musallam mbok julit yi nanu sante yalla subhanahu wa ta'ala ci xewal yim ñu defal xewal yoy bokku na ci bi ci ñeek min himayati ddin والنفس والمال والعرض خم جن فينو تولو تاي سي سنغال دو خي بيس لودول نغا ديك راي نان agressé nañ sacc nañ siif nañ violé nañ bokku na ci li yok lol nak régime bi fi nekkone sen neungate bañu dem dindi peine de mort bi xam ngeen ne du won bu l'islam mom limu xam moy ku ray nit dañ la wara ray walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne ku ray nit nañ ko ray bu ngeen ko defé rek yeen ñep da ngeen di dund waye xam ngeen ne nit ñi ci adina def ci am ño xamne ci ginaaw yahudi lañ nek ak franc-maçon yi ñoñu ño leen di financer di leen pousser comme ñoom tamit janguñu seen diine lélé lool day tax suñ né lé yalla li la wax ñoom tamit ñu daal di indi seen xalaat né yalla li la wax waye l'islam dafa ñew pour ar ñent mbir bu ci ñëk moy diine islam dafa ñew pour ar diine ar bakkan ar alal ar der ñent yi yalla subhanahu wa ta'ala moko yorel bopam bayiwuko ci loxo doomu adama bayiwuko ci loxo mbindeef bayiwuko ci loxo nit yi yalla subhanahu wa ta'ala mo wacce alquranam yalla mo wacce yonam dadi sant doomu adama yi ne yon wi yeen ñep na ngeen ci ne ciow ñep ci yam bur ak bado la ku xam ak ku xamul mag ak ndaw bo ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nek julit ci yon wi nga wara jaar waye tay li doy war moy da ngay gis ab julit bu taxaw da ne man peine de mort bi buñ ko waron dello assemblée man duma ko voter c'est parce que ray nit ñu rayat kenen lolou mom c'est barbare te pourtant sunu borom subhanahu wa ta'ala muné hamalakum ad-din yalla ma len aral dine bima aqama alayhi min al-ayat al-bayyinat yalla nan lañu arale dine ba dine ji kenn du ko meuna yak ba dine ji kenn du la ci meuna duggal say banexi bakkan gis ngeen tay dem la won arafa tay mo waro nek julli te tay moy julli waye ay nit dañu jom ne duñ julli tay est ce que terewul am ñu julli han ñoo ñoy ta'ifatul mansur lu aduna lendem lendem dina am ay nit yu fipp yu japp ci yalla kenn mënu lu len dara bu ay bomb doon wadit danañ top yalla kenn mënu ci deureum parce que ñoo yalla rek lañ ragal yalla lañ bëgg yalla lañ def seen kanam top ñuma samba top ñuma demba yalla rek atiullah wa atiur rasul allahu akbar yalla rek lañ top su ko defé yalla momu mo ñu aral diine nan lañu yalla arale diine moy mu indil ñu ay aya alquran yu leer nañ ayatin bayyinat yu wer keng joge ci mom no lan yalla arale diine kep ku ñew bëgg duggal diine ci say banexi bakkan ñu lank parce que aya yi dafa ne li nga indi du deug mbokk yi su kenn ñewon tay nenu mom ab yonent la dang ko wara top fan lañu xamé ne wajoju limu wax du deug dañi delu wat ci alquran rek ñu fekk yalla mu ne muhammadur rasulullah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiy ñu xamne wajoju waxul deug ñu sanni ko fele top yonenti bi su kenn ñewon nañu bu len julli buñu sonu nañu delu wat ci alquran rek ñu fekk yalla mu ne ñu wa aqimus salah julli len hafizu ala salawat julli len inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut non la yalla are dine ji alquran moy ar dine ji lola tax kep ku indi dara nela li lañ wara def mom wajoju limu indi nañ len ko tek ci alquran yalla mu ne wazinu bil qistatil mustaqim na ngeen ko pesé wajoju limu indi pesé ko rek soko pesé rek su fekke tolo na ñaari blanc yi benn bi moy alquran benn bi moy sunna ngani waji li nga wax deug la su fekke pesse nga ko nekku ci nga jël wajoju limu indi sanni ko ca ñak ba kon yalla mo nu aral diine pour diine wir li ta'khuzu bihi an basira wa burhan ndax diine ji mu ñu ko jël ci lu leer waye am ay dalil yo xamne buñ la laaje rek nga indi sa dalil xolal tay ko xamne dañ ko net lutax julli wo tay mu ne peska wa senegal julli wuñu tay ndax lol dalil la lol du dalil dalil bi moy suñ la laaje lutax nga julli tay am nga dalil demb la won arafat yenen tibi neena buñ taxawé arafat ci suba sa moy julli li leer na amul lambatu amul tapale li fi nek rek moy leer na nañ al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin kunil haqq abdan wa abdul haqq hurran nekal jaamu deug ndax jaamu deug gor la mbok yi famaza ba'd al haqq illa al dalal ginnaw deug lan mo fi nek tiaxan rek nanu ragal yalla yalla ar dina ci kenn du ci muna def lu ci bokul kenn du ci muna tapale so ci inde lu ci bokul ben xale bu ndaw moy jot ne la li nga indi dara bok ci da dal dikoy jël delo sunu borom mo ar dina ji wa hamalakum ad-din bima rattaba ala al-qiyam bihi min sawab litarghabu fihi wa tastaqimu alayhi sunu borom mo no aral dina ji def ci ay tiyaba yu bari nak mu ne ku def li rek am tiyaba ku wax li am tiyaba ku julli li am tiyaba ku wor li am tiyaba xolal koor giñ doon wor demb muy kooru arafat soko woré lan lañ lay bal ci bakar ñaari at so woré benn bis bobu demb ñu bal la bakaru ñaari at légui na nga gis ko xamne mom ndaysan woru ko demb soko rew dox mu ne way baye ba suba ndax suba la sunu arafat yeen wa senegal fan ngeen jëlé arafat arafat fan la nek ci senegal mbadu arafat bi ci wetu grand yoff bo moy sen arafat arafat nekul fi arafat ma nga ci mamlakal arabiyya saoudia arafat ma nga ci boy genn mak ma nga ci xeer ya ci montagne ya fa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam taxawon bisu adam gu mujj mu nan sahaba yi khuzu anni manasikakum xol len ci man nu ngeen di jamo yalla xol len ma bu bax ngeen degluma amana barab bi ma taxaw dotuma fi taxawat aya bi dadi wacc al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islam dina borom bi subhanahu wa ta'ala ne teyla dina ji mat amul lenen luñ ci yok kon nanu leer ne amunu arafat ku wor tay amu arafat da nga wor bisu julli te bisu julli aram na wor tay ken waru ko wor parce que tay bisu julli la mbok yalla monu aral dine def ci ay tiyaba pour ñu mën ko xemem suñ ne ku wor bisu sangam yalla bal la da ngay gis ku julit bu gem yalla daw wor ngir yalla bal ko suñ ne ku julli sangam yalla bal la nga gis julit bu daw def ko ngir yalla bal ko lolou la yalla aré diiné ji way yalla aré diiné ji pour ñu mëna juk li tastaqimu bihi pour ñu mëna juk ci diiné ji wa hamalakum ad-din bima rattaba ala mukhalafatihi min al-iqab way yalla aré diiné ji ci yaram yalla arna diine ji ci jaasem yalla mo ne ku njaalo nañ ko ciaw temeri yar bu fekke amul soxna su fekke dafa sangew nañ ko ray ku sacc nañ dag loxo bi ku ray nit nañ ko ray agresseur nañu dag loxo nday jor bi ak tank chamoñ bi lolou buñ ko defon dekk bi ne jup dekk bi ne ciaw jup xoc ndax dekk yuñ koy def di nga tok juroom fukki at do fa deg ku ñu ray mais xol len senegal tay rewande gi fi nek xol len ñak jombe ak ñak yar bi fi nek ko waxal demb ci muccu demb sama buntu keur la tok ben jigen ñew set sima dima wax mbiru bopam ci tabaski nema gis nga dama tollu digeunte lima amone yeb dépassé nako c'est parce que sama frère dafa reey nit mu ci kasso bi lepp luma am rek ci lool la koy def pour mu dund xolal lan motax mu reey nit juromi deureum juromi deureum apprenté xulok apprenté deloma wé ci delowuma la rek nga jël sa paaka jam ko la nit ñi ni ñu mel ko waxal rek légui dina xaar ma dem suma kër té ñew lu muy jël jaas su ko défé nit ñi naan daw leen loolu liko waral moy ñaaka dundu diiné ñaaka top li yalla wax ñaaka top l'islam loolo tax tay li am kon waru gar la ci julit yi tay goor ak jigen mag ak ndaw kilifa diiné yek ñeneen ñi top seen ginaaw ñom ñep ñu jox pour rew mi nu dello ko ci loxoy borom bi tabaarak wa ta'ala ñu genn ko ci loxoy laïcité ñu dello ko ci l'islam su fekke ya fous nañ ba lolu mën ta nek mo li fi ablaye wad jëlé won bok nan ko fi dello lim fi fekkon moy li fi titalo nit ñi sax ba nit ñi xawa tane am sécurité bu ndaw moy peine de mort bu mu fi jëlé mbokk julit yi li da len di wonné suñu gor gor lu wul am ñu bax ñu ñu jité suñu rew duñu nekk ci jamm bu ngeen amul ay julit yu len jité du ngeen nekk ci jamm tay du ngeen nekk ci jamm suba parce que julit moy jité ay julit xamne ay julit la jité mu xamne Allah dana taxaw ci kanamu Yalla Yalla laaj ko peuple bi Omar ibn Abdul Aziz amon na ministre bo xamne lan mo don fonction moy ragalal Yalla tok lo rek lay liggey ci ginaaw amirul mu'minin lay tok su amirul mu'minin waxe ba ci yag mu daldi rek ci ginaawam su amir gesto mu ne ko ragalal Yalla fan lañu jele amir bobu Omar ibn al-Khattab kenn ci sahaba yi gënt na gis Omar yawm al-qiyam mo ngi ñak toy xab jël serviette di fom sahaba bi ne ko wa Omar sa ñak bi lu ko waral mu ne ko bima nekké amirul mu'minin jité julidi dafa am ben pont bu yaq won ci Iraq ay xar di ko traverser ben pont da di jam mboté ben mboté ci xariya mboté bi da di taranos da di dé mom lama yalla di laaj tay lutax defaro won yoon bi yow Omar lutax defaro won yoon bi kon mbok yi ñi ñom kon lan leen wara laaj la ilaha illallah kon ñi lan leen wara laaj yow Omar lutax defaro wo yoon bi ba mboté mi dé ñi ay nit ñoy dé tay ay nit ñoy dé ci yoonu hôpital da ngay gis malade bu teud ñu naan kan moko garantie ba mu dé barki dembu de ngeen ko hôpital charay ndaw suñu jëlé fi ci sori geejaway lañ ko jëlé bind ko kayit yobu ko charay mu yex buntu bu mu fëgg ñooñu ne ko am taluñu la ba ndaw si non la faato ak lire bi nekkon ci biiru ana yërmënde yalla ana julit yi ana diine benn waay amna ñaari doom di wër hôpital yi ñoon ñokoy teyel doom yi amul hôpital bu ko teye hôpital bu nek mu dem amul hôpital bu ko teye ba xalé yi dé ci loxom mu daldi koy def ci malu taxi dawal auto bi ñu bé xalé yi lolu fan lañ jëm lolu bo démé ci hôpital yi lolu mo fa nek so démé ci bir dund julit yi ci liggéey kay yi fekk guerre mo fa nek guerre ku ñu joxul xaaliss do liggéey yi demal fu nek duggal ci mairie yi demal sax tribunal yegal demal ba ci magistrat yi de ngeen fi senegal ay magistrat yu ñu guerre te ngeen ko wala degu len ko so demé nga yegg ba ci kaw da lay fekk gendarmerie ñu fay wax mbirum dor mais fan la julit yi jëm te ñun ñoñu ñep ñoñu def lo ñep ay julit lañ barki dem de ngeen radio bi ndaw si nga xamne dafa am dom ak julit julit bi nang dom ji waye julit bi nek julit bu say say door bayam ñu tej ko kasso ndaw si dem di nangu ju dom ji wa keur gi ne duñ ko jox dom ji wa keur gi ñew ci radio bi di accuser ndaw si na ndaw si mandikat la ndaw si day jaay bopam ndaw si du julit ñu wax fi mbok ñu ne du julit ndaw si cheikh souba sa dafa ñew ci radio bi da ne d'accord na man duma julit di damay naan waye ma julit di ñoy naana ndo te sax ki ma def ni ma ak mom dañoo mandi won mu seuy ak man ma jël ci eumbe kon kay bu len ma wax dara ah nañu xolaat suñu bop yalla monu aral diine pour ñu mëna nek ci diine ñu mëna dund bu leer hatta la takhruju anhu ba duñu mëna genn diine gi motax yalla jël yaram tek mais société bo dem loi bo gis dafa am ay yar loi bo gis amna yar yu ñu tek so defé li la so defé li la yalla nak mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla mo bind nit moko xam motax yalla mune loxo bi comme day jël lu momul nañ ko dag suñ ko dagge ñeneen ñep buñu gisé li kenn dotul jël lo momul xolal tay ñu ngi door sacci ñu ngi leen di ray est ce yenn saay buñu jappé sapp ci sacci ci koñ niñ koy def dañ koy ray bala police ñew ñu ngi tejj ñoo ngi ray ñoo ngi door mais est ce li ñu bëgg am nañ ko kenn amuko ba tay ñi ngi jël waye buñu essayé won li yalla wax té lolu yalla dong lañ ko bañal waye nangul lañ ko sax docteur yi ni day fièvre légui dem hôpital docteur yi xol ko dal ni ki dañu wara dagg tank bi ñu ne waye sa waye dañu wara dagg sa tank mu ne dagg leen ñu wa ay mbokam ñu ne ñoñu ne lu ngeen ñu ci wo dag leen ko waaw lutax ngeen nangu docteur bi wax ne dañu wara dag loxo bi ñu dag ko dañu wara dag tank bi ñu dag ko yalla ne dañu wara dag ngeen ne kenn du dag te waji dafa febar lan moy febaram moy satch la suñu borom subhanahu wa ta'ala mo won waccel diine mbok yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walillahi alhamd Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa laqad haman nufus yalla mo ar bakani ndax yalla mo mom bakani bokki sunu bakani ken momuko kudul yalla masamba momuko ma demba momuko yalla ko mom yalla momu mom ko bimnuy bind ken fekkewuko sunu rey ken duko fekke ken du ci mën tous kep ko fi yakar buñ ko ne diw deena day tit dane lolou kagn la kon kay xam nga ne xamul dara te amul ku yalla di xaar ci bakkanu nit kon yalla momom nit momom bakkani mom sunu borom mo wacce yonam akada tahrimiha wa hurmatuha yalla mo aramal ku rey nit yalla mo ñongal nit moko ar ki terem bu tedd bi ak sunna yonnati alayhi salatu wassalam lan motax yalla aramal ku rey nit moy lan li tastaqima al mujtama pour society bi dal di juk société bi fokk am luñu ragal société bi fokk am yag wulen tim ñu ragal ko xolal yonnati alayhi salatu wassalam bi muy dund nga xamne mo doon atté mo yor loi bi dund na ba dé ben jigen la massa ray ci yoonu yalla ben goor lañu musa ray té ñom ñaar ñom ñoo ñew feñal seen bop ne dañoo ndialo ndaw si ñew na ci yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko yonent fi may wax ak yow dama ëmb te doom ji amul bayyi yonent ne waaw ki est ce que werna ñu ne werna kay mu ne ko demal nga tok ba nga am doom nga demal nga ba nga am doom pour mu ubbil ko buntu bu ndaw si deme fatte tout waye ndaw si xamna lim def xamna dafa dajje ak boromam xam nga mi ngi yor bakkar fok bakkar bobu mu setal ko ndaw si dem am dom daldi ñewat dal na yonent xam nga ma mu ne ko dedet mu ne ko may ndaw si amon dom nga ni ma demal ba nga am dom amna dom dembu mu ngi ni yonent defal li yalla wax ci man buguma dajje ak yalla ma nga yor bakkar yonent bi ne demal nga nampal ko ba mu fer ndaw si dem nampala ko ba mu fer te yonent bi bu yaat lon ko buntu pour mu demat mu ñew ne nampal na ko fer na xolal mu ngi ni yor mburu mun nako lekkal bopam yonent bi ne aqimu haddallahi alayha def len li yalla wax ci mom gaay jël sagar yi daal di koy mur jël xeer yi commencé ko door Khalid ibn al-Walid mo jël ben xeer wu reuy door ko ci bop bi daal di tasaro yonent bi ne Khalid ma laqad taba tawbatan law qusimat ahla al-madina la wasi'atuhum ndaw si tuub na tuub bo xamne wa madina yeb buñu bakaron nan sangara ndialo buñ len seddelé tiyabay ndaw si ñom ñep dañu dug aljanna koko indi bopam ku goor ko ba mu gisé lolu mu ngi tuddu maiz mu ñew na yonent bi man tamit dama ndialo ay xolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul gaay ndaw si bimu ñewé da ko dama ndialo waxuko kan la wa yow kan mo la def lolu mom yonam nekk ci lolu gis nga parce que bugul dajé kenn ci julit yi xelam di dem ci yow ci lu bon lo def gis nga sutura yonnati bi alayhi salatu wassalam ndaw si mo indi bopam waje indi bopam waye gis nga lolu moy yon wa yonnati bi ñaar yoyu ci dundam ñaar yoyu la mësa def kon yalla mo ar bakkan pour société mëna jup pour société mëna bax pour nit ñi ragal yalla pour nit ñi xamne amnañu borom bu ñu top suñ ko moye amna luy dal seen ko waye xolal biñu ubbe mbon gi biñu ubbe banditisme bi ñu nekké sanni luway yalla fele indi luway doomu adama defane doomu adama mo am yermande est ce baxna dara baxul dekk bi dara jubu fi julit ñangi ni jadd ku nekk di def lola neex rey nit yomb ba melne weñ xolal tay xey len suba di xol nit ñi ñuy déwé xol len nit ñi ñuy déwé bakkan doomu adama nu mu yombé te yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran mune rey nit mo ngi melne bokalé kon gis ngeen bokalé nu mu doyé war wallazina la yad'una ma allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Sun borom neena amna ño xamne duñu bokalé, amna ño xamne duñu ray bakkan, bakkan bo xamne yalla dafa aramal kuko ray. Sun borom ne qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay wa bil walidayni ihsanan wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Sunu borom ne ñew leen ma wax leen li yalla aramal ci yeen moy bu leen bokalé bay leen bokalé waye xéet bo xamné dañuy bokalé rey ni dina fa yomb rew mo xamantene gëmuñu yalla ay nit lañu gëm ci ay nit lañu tënku ñoy ñoleen di wax def leen bayi leen du yalla rew mom fokk rey fa nit yomb ndax loolu moy wone pass pass yi wërul ku sa pass pass wërul lo neex nga def bayi leen bokalé mu ne na ngeen deggal seeni ndey ak seen bayi yi bu leen rey seeni dom ndax ragal ñak moy planification familiale bi ñuy def di rey ay dom ndax ragal ñak waxuma sax planning waye da ngay gis ku am dom duggal ci fos ku am dom tak ci mbuss ba mu dé yagul dara matul fek 3 mois far nañ fi ben xalé ci stade bi fi koku mom sax alhamdullilah ray ko indi nako fajar gi dal koy duggal ci digënté auto yi dem yoram waye ñaata xalé ngeen di dégg ci mbéd yi ñu leen di rey ñaata yalla neena bu leen rey seeni dom ndax ragal ñak waye man yalla ma leen di dundal yeen bayyi man yalla ma leen di dundal yeen ndey man yalla may dundal xalé yi mom suñu borom mu ne na ngeen sori lu ñaaw wala taqrabul fawahish sori len lu ñaaw lepp lu ngeen deg dafa ñaaw bu len ko jégué lu feñ ak lu neub bu len ko jégué lu feñ ak lu neub lepp lu ñaaw sori len suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu len rey bakkan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq na ngeen moytu rey nit rawati na nit ko xamne yalla dafa aramal ku tour deretam suñu borom neena bu ngeen bëgge xam lima len denk zalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun yenenti bi alayhi salatu wassalam ne moytu ndekulen jurom ñaar yi alagaate ittanibu sab'amu biqat moytu len jurom ñaar yi alagaate yoy bokku na ci asirku billah bokale wasihru njabar wa qatlun nafs raybakan allati harrama Allah illa bil haqq mbok yi yalla ne nañ ko moytandiku ben lañ ci moytandikul fi dañuy bokale rew mi njabar kessela bal sax legui ku bëgg am alal da ngay nek njabar kat cabinet yi ci mbedd yi fo tourner gis serigne buy bind fo tourner deg radio yi publicité ma meun da ngay deg kuy wax ma meun dina yok wërseuk dina guddal fan febar bepp lay faj mo mbokk yi ku mëna faj lepp ku mëna joxe wërseuk té nga jox sa bop wërseuk ku mëna guddal fan bul dé bu sa way jur dé waye comme nit ñi amuñu pass pass bu wër da ngay gis nit ñi buñu xeyé dem rangi koku ana ñi fi doon wax né di way daan nit ñi di leen top di leen déglu di rang seen buntu kër yi ana ñu tay daanu nañ wayabqa ismu rabbika zul jalal wal kiram wallahi ana ñoñu tay ana ñi ngeen fi doon déglu ñom xawma sel be ndom ak ana ñu ay setu le gaaw rak ana ñu tay du ñoo ñolan doon wax mën na ñepp top leen ñuy sété journée 10000 francs ana ñu tay fenn nañu ba sonu daanu nañ nit ñi xam nañ ñi nekkun ci deug mbokk yi deug gi deggu yalla la deggu yalla la njabar kat kenn du dem ci mom kep ku dem ci njabar kat e beddi nga l'islam ndax sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam moko wax yi yeb ay mbir la yo xamne yalla def ko téré rawati na nak ray bakkan mbokk yi bakkan dafa for nanu gor gor lu ba tek fi loi bo xamne mo ñuy ar ci bakkan bi ñun ñep nañu ñor ñun julit yi nañu jog nañu ñor nañu delu wat deglu li mam abdul aziz dabbah waxon wa assemblée mu ne len yeen wa assemblée na ngeen ragal yalla bo loi bu len di wotelo na ngeen xol loi bobu lu ngeen di taxaw euleuk amam allah ci kanamu yalla wala ki nga xamne day wote loi bo xamne loi bi da fi jele li yalla bëgg allahu akbar yalla bayi len ngeen wote loi bi li yalla bëgg ñu tek ko fele ngeen nekk fi ay fan ay semaine ay wër ay waxtu yalla ray leen ngeen dem dugg ba mel yalla dekil len ngeen taxaw amna ben way bu fu wote won loi aison anamu anamu deena mangay layok yalla loi bobu taxone mu wote ko nanu fatte bu len fatte ne insha allah ne kep ku de di nga taxaw kanam yalla yawma yaqumun nas li rabbil alamin danañ taxaw ci kanam yalla lolou sikine ku ci bu yebo ken doñ ko fatte té loi buñu atté fi rek yalla dina ko atté wat ndax yalla alayhi sallahu bi ahkamil hakimin té nañu xamné inil hukmu illa lillah kon yalla dafa téré ku tour bakkan ku tour deret yonnati bi alayhi salatu wassalam néna la zawalu dunya ahwanu 'inda allah min qatl rajul muslim yonnati bi néna ngeen jëlé fi aduna danel asaman tal geejgi mu tak jeex tak ngen lem montagne lem soufsi mo gëna yomb ci yalla ngen ray ben nit jele fi aduna mo gëna yomb ci yalla ray ben bakkan yalla neena ci alquran kep ku ray ben nit yaangi melni fa ka annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a ben jigen yonent bi neena ma nga safara lu ko yobu safara moy dafa yew mus bayiwul mus mi lek ba mus mi xif de yonent bi neena ndaw soso ma nga safara ndax mus mom mu yew bayiwuko mu lek kon ku tere julit ñi lek nak kon ku ray julit ñi fo jëm xolal tay adina bi nu ñuy reey julit yi xol len bal fi buñ dem benen dekk dañ xol suñu reew kenn ñëmetul genn kenn ñëmetul solo kenn ñëmewutul tu tak kenn ñëmewutul yor sa alal def ko sa pos ko gis mu ngi daw ba ci bir jakkay sax dañuy dend ni rek mais wolante wuñu ba ci bir jakkay wolante wuñ de ko gis bu ne allah akbar mu ngi xol dal mi mu ngi gessu baye xel dal li sama dal li marokis marok la de marakis marok la mbagaay duñ ko jël fuñ jëm ko dendal sax sa portable yang koy baye xel bo ne allah akbar yaangi ni xawa bok portable ndax woloto ki nga dendal fan lañ jëm fan lañ jëm bu fekke ni ñun ay julit lañ wolotuñu mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bam ñu aralé ñaar yoyu aral nu diiné aral nu bakkan téré ko tour yenenti bi alayhi salatu wassalam neena képp ku ray nit na nga yek ne yow yalla effacer na sa tour ci wa aljanna na nga yek lolu yow aljanna doto fa demati parce que yow ya ko tay yow ya ray nit ki mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala nañu dégg aya bi ñu yalla wax né fayu li tax yalla teural ko fayu moy pour ñu dund mu né ku ray nit suñu fayo ci mom rek ñeneen ñi gis lolu ñepp dinañ moytu su ñepp moyto lan moy am ñepp daal di dund motax mu né walakum fil qisas hayatun ya ulil albab mu né la'allakum tattaqun aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولقد حمى الله الأموال نيالا آري ديني يالا آر بكن نون لا يالا آري ألل يالا دفتري كجل ألل نيت sunu borom subhanahu wa ta'ala monu alal sunu alal mom yalla muné wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadullu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwal an nas bil ismi wa antum ta'lamun bokki xolal tay nit ñi sen alal yi kenn mënatul teud ndax sa alal te yalla mo ar alal mais xolal alal joju tay kiko am bo teude do nelaw ndax woloto so baye auto ci mbedd mi sa xel du dal waxuma la yow yow mom ñi ma wo nek ci mbedd mi bal sax sunu keur yi ngeen di gis fenêtre yi grillage yi ba ci jakka ji so laaj won legi fenêtre yi lutax ngeen def ko giri def ko ni lutax ngeen def ko nit ñi dal lay tontu est ce xar yeek beuy ñoo tax ñu def ko ni laccé won buntu yi lutax mu nek buntu weñ luñ lay tont moy ar sunu alal alalu nit yalla dafa téré ku ko yak yalla dafa téré ku passer passeré alalu nit yalla dafa téré ku jël alalu nit té andula téyu bakanam alal yalla ko mom moko denk nit motax mom yalla mu né bu len lek sen alal sen digënté ci nén ngeen ci wowante ci justice yi di dem tribunal amna ño xamné nek wuñ fi lén luddul lek alalu nit ñi jaay suufu nit jël ben terrain jaay ko fukki nit jël ben auto outal ko téméri carte grise jaay ko téméri nit parce que lan la ya nga jiji yeen say xarit lañ so ñëw neexalé ñu dal lay baye nga ñubi waye bëss nga ñëw di nga taxaw ci kanam yalla amul juge amul procureur amul avocat yow kenn yaak yalla lolou war nañ ko baye xel dé billahi wallahi ta'ala baye xel na bis dina ñew di lañ la wacce sa kër wacce la sa lal jaaral la ci buntu bu ndaw bi dugal ci morgu bi futti la ba nga set sang la sañ lepp lo xamne pax la sang la yew la tek la ci kanamu jakk ji ne imam faré nañ ñew bu la ba ci armée li gas bu mu ko dugal leuf ñepp ñibi baye la ak borom bi su kéro ge ana ñi la doon ar ana ñi nekkon sa ginnaw ngay def lu la neex ana ñoñu mbok yi delu len touti rek ci histoire xol len fi ci senegal xamone ngeen ay nit yo xamne ken gënul len won say say ken gënul lona bandi ndax daño amone autorité yu len di ar waye tay anañu nga ca yalla kan mo len fa fekk di len ar nañu bayyi xel lolu alal yalla ko mom mune bu len ko def suñu borom neena bu len lek alalu nit ñi ndax lolu bakkar la te xam ngeen ne lolu bakkar la yenen tibbi alayhi salatu wassalam lolu motax mune nañu dag loxo sacc ku jël lo momul nañ dag sa loxo bu len yakarne tamit nak bu islam waxe nañu dag loxo nit fuñu tourné rek dañu war di dag loxo dedet dafa am to bo xamné boko jëlé boko saccé ñu enquête xol lan motax nga sacc wayo ki dafa xif wala dafa mar wala dafa raflé wala dafa fébar lan moko jot ñu gis né ki dal bandi kessa la say salé da baña liggéey dafa bëgg lu yomb ñu né dag leen loxo li jeexna xolal ki def alalam ar ko du téré gaay di lañ def ay pexé bu ñu jëlé alal ji Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila ñentelu tomb bi moy yalla mo ñu aral sunuy der yalla bugul ku yaq deru nit mo xam jikkom la mo xam societe bi la yalla bugul ku yaq deru nit jangene alquran yalla muné ci alquran la yaskhar qawmin min qawm nit boru re nit sunu borom ne subhanahu wa ta'ala yaronte bi alayhi salatu wassalam ne man wajadtumuhu ya'mal 'amala qawmi lut faqtuluhu ku ngeen fekk muy def mbirum goor jigen na ngeen ko ray pour société bi set la xolal tay ciol ko goor jigen ni amna yere yu xew bal sax ci yakka ji ak ñu julli tabaski ñu ci bari dañ ko sol te xamuñu ne ay yere goor jigen lañ ngeen moy tandiku yere yoy ngeen di sol le nga xamne soy dindi loxo bi sax pour japp do ko mëna wag ay yere goor jigen la yalla dafa ar société bi pour bu kenn def lu bon motax mu ne kep ku ngeen gis muy jëf jëf goor jigen mu ne na ngeen ko ray jang ngeen ci alquran suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne yaq dem nit jëw la te jëw kat mu ngi melne kuy lek yap nit ku de nit de ñu war ko suuli la yaqtab qawmun min qawm kenn warul khas kenen kenn warul jëw kenen sunu borom ne ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu ndax kenn ci yeen bëgg na lek yap mbokam mu de ñu waran ko suuli mu ne bay leen ma lek ko kenn ci yeen bëgg na ko mu ne da ngeen ko bañ fakaritumu kon mu ne na ngeen ragal yalla kon yalla dafa ar diini yalla ar bakani yalla ar alal waye yalla ar der yi yalla bugul ko yak deru nit zannu bil mu'mini khayran ndortu len ci julit lu bax même bo xamé ci mom safan ndortu lu bax jangene histoire imam malik lan motax ñu tuddé ko la yufta wal malik fil madin ben jigen mo gañu ñun ku ko sang ben jigen ne man mën na ko sang ñu ne ko ñewal mu ñew dugg ci bir simmi ndaw si diko sangu ba egg ci awra bi dadi kata awra bi dal ne fi de gor ñi yag nañ ko rek loxo ba dadi fay kolé loxo bi kolé mënatu genn ñu ci biti di xaar ndaw si pour mu paré ñu xaar xaar xaar ba sonu ndaw sank ñu waw bu ngeen xol sang kat bi ndax paré na wala ñu ñew ne ko paré nga mu ne man dama am problème de ñu ne luy sa problème mu ne sama loxo mo kalé ci awra ndaw si ah ñu ñew xëc ba sonu mu ñu ñen ñu ne nañ dag loxo ndaw si ñu ne ah ki dafa ñewon pour dimbali ko rek pour sang ko ngeen di dag loxo ñen ñu ne kon nañu kuppati awra ndaw si ñu ne dedet xana xamulen ne neew loko def mok muy dundu ñoyam ñu ne kon nuñuy def ñu ne nañ laaji borom xam xam yi masala bi luñ ci xam ñu wër dekk bi di wër su bo ngon gisunu ko ko dindi malik dafa tukki won mu dal di ñibisi ñu ne ko fekk nga ci dekk bi ben problème mu ne luy problème bi ñu ne ko dafa am ko fi doon sang neew loxo bi dafa kolé ci awra ba bañ na deñ mu ne laaj leen ko lu mu wax bi mu tollé xof laaj leen ko lu mu wax bi mu sangé ba yegg fof ñu ñew ne ko bi nga sangé ndaw ci ba yegg fi lo wax mu ne dama né fi dé goor ñi yag nañ fé ñu ne kon dang ko tuumal ñialo légui fo ngay indi ñenti sédé yo xamné duñu bok fuñu jëgé duñu dëkkëndo xamanté wuñu gis ngeen islam fa ngay gis lolu té suñ ñëwé duñu né gis nañ leen ñu and kenn do wax lolu gis na leen ñu and rek dafa yomb gis na leen ñu duggu ci neek dedet lolu doyul gis na leen ñu suméku lolu doyul fekk na leen ñu tudd lolu doyul da nga naan ma gis awra ku goor ki di duggu ci awra ku jigeen lolu fokay jëlé motax l'islam bëgg ñu aar nit ñi yeuf yi baña yomb xolal tay journo yi da ngay xey rek gis ñu daal di bind sa tour wax ci lu bon jeexna su ko defé sa der ya di yaq mënatu lo set ndax journal bi fi mu yegg sa tank mënu fa yegg sa lamiñ mënu fa yegg radio bi bimu ko waxé wax ji fi mu dem yow mënato fa yegg ñu ne ko kon danka tuumal ñalo fo ngay indi ñent sédé mu ne awma sédé malik ne ciawulen ko juroom ñett fukki yar allahu akbar ñu door ko ben ñaar ñett biñuy am juroom ñettelu fukki yar bi ñu ne ko ko ciaw yar loxo bi daldi deñ ñepp jog taxaw daan ne imam malik moy mufti madinatul munawwar feek mu ngi fi ken dootu fi ifta la yufta wal malik fil madin lol mo indi tu bobu madrasatul hijaz اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بوكي نيوغي نيانال يالا ñi ki nga xamne mo fi def juma ji mo fi def neegu yalla bi ñoo ngi ñaanal ñi nga xamne chaque jour bu ñuy julli ñom ñoy ñoy sécurité bi muy wa police gëdja way ñoo ngi ñaanal mbokk yi nga xamne ñom ñoy japp ci organisation bi bës bu nek guddii ak bëcëk ñepp yalla na yalla fay leen yalla yepp ap taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair jazakumullahu khair jazakumullahu khair akhi Allah yalla fay leen yow Allah yalla fay leen assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum jazakumullahu khair inshallah